الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال جل وعلا في مقام آخر اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اہل ایمان پر ان کی رشد و ہدایت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر نازل کیا ہے. اور پھر مطالبہ کیا ہے کہ ایماندار لوگ اللہ تعالی کی اس نعمت کی قدر کریں، اس کو قائم کریں. قرآن مجید فرقان حمید میں جو احکامات اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیے ہیں اس پر عمل پیرا ہوں، جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے وہ کام سر انجام دیں، جن سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے رک جائیں. اور اس منزل من اللہ کتاب کو قائم کرنا، اس کے احکامات کی بجا آوری کرنا تب ہی ممکن ہے کہ جب اس کو سمجھا جائے گا کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، کن کاموں کے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس کی سمجھ تبھی آ سکتی ہے جب اس کو پڑھا جائے گا. تو قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا، اس کے احکامات کو سیکھنا اور پھر ان احکامات کو سیکھ کر انہیں جان کر ان پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالی کی اس کتاب کا حق ہے. اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے اور پھر اس کو قائم کیا جائے، اس پر عمل پیرا ہوا جائے. اللہ تعالی فرماتے ہیں لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، جن کو ہم نے تورات دی وہ تورات کو قائم کرتے، جن کو انجیل دی تھی وہ انجیل کو قائم کرتے، اور جن جن لوگوں کی طرف جو جو کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں وہ انہیں قائم کرنے والے، ان کا حق ادا کرنے والے بنتے. لآکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، کتاب اللہ کو قائم کرنے کے نتیجے میں، اس کا حق ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالی ان کو اتنا رزق دیتا، اتنا مال دیتا کہ وہ اوپر سے بھی کھاتے اور پاؤں کے نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر نازل ہوتی اگر یہ لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب کو قائم کریں، اس کا حق ادا کریں. تو کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید کا حق ہے کہ اسے بھی قائم کیا جائے، یعنی اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور اس پر عمل پیرا ہوا جائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ اصول اور کچھ قوانین وضع فرمائے۔ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، ارادہ ہو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا، فاستعذ باللہ، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اپنی پناہ میں لے آئے، اللہ تعالی سے پناہ طلب کر لو، مانگ لو کہ اللہ ہمیں پناہ دے دے اور شیطان مردود کے شر سے بچا لے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے شیطان سے بچنے کے لیے اللہ تعالی سے پناہ طلب کر لو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے بارے میں وہ تمہارے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کرے، تم عقلیات کے گھوڑے دوڑانے لگ جاؤ اور وہی پر غیر مشروط ایمان سے ہاتھ پھینک دو۔ یہ شیطان کا ایک طریقہ کار ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کہ وہ قرآن پڑھنے والے کو قرآن کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے۔ لوگوں نے کہا ماذا اراد اللہ بهذا ما قال، اللہ کتاب میں قرآن میں جا بجا مثالیں بیان کرتا ہے، کیا فائدہ اس کا؟ فرمایا یہدی بھی کثیرا، اللہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، لیکن وما یضل به الا الفاسقین، فاسقوں کے علاوہ اور کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں وہ ان آیات کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آمنا بھی کل من عند ربنا، ہمارا سب پر ایمان ہے، ساری ایتیں ہمارے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے پناہ طلب کی جائے، اور پناہ طلب کرنے کا طریقہ کار مختلف موقعوں پر مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ انسان بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے تو اس وقت بھی شیطان کے شر سے اور ان کی خباثت سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے ان شیطانوں کے شر سے اور ان کی خباثت سے پناہ عنایت فرما دے۔ اس کے لیے کچھ الفاظ متعین کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ داخل ہوتے ہوئے پڑھے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبوث والخبائث، مسجد میں داخل ہونا ہے پھر بھی شیطان کے سر سے پناہ مانگنی، اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمت، باہر نکلنے لگے پھر یہ ساری دعا یہ دوبارہ پڑھے، آخر میں یہ کہہ دے اللہم انی اسألک من فضلک۔ بسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی پناہ طلب کی، نکلتے ہوئے بھی پناہ طلب کی، کسی کو غصہ آ جائے وہ بھی پناہ مانگے، شیطان کے سر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، کیا کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مختلف موقعوں پر مختلف طریقہ مختلف دعا تعوذ کے علیحدہ علیحدہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اور سمجھائے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن الفاظ کے ساتھ تعوذ دیا کرتے وہ کچھ اس طرح تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفسہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت سے قبل یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفسہ. تو مختلف موقعوں پر شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ سکھائے. تو جس موقع پر جو لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیے ہیں پناہ مانگنے کے لیے، اس موقع پر وہی لفظ استعمال کرنا چاہیے. تو قرآن کی تلاوت سے پہلے جو اعوذ باللہ پڑھنے کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق پڑھی جائے. فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. تمام کا طریقوں سے بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جس طریقے سے بنا، جس موقع پر انہوں نے مانگی ہے یا سکھائی ہے، اس موقع پر اسی طریقے سے پناہ مانگنی چاہیے. تو کچھ لوگ وہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے وہ غصے والی اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعوذ کرنے کا غصے کے وقت ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ایک بندے کو غصہ آ رہا تھا بڑا شدید. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ایک کلمہ پتا ہے، اگر وہ کلمہ یہ بندہ کہہ لے تو اس کا غصہ کافور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور سنن اربع کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں وہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ. پھر قرآن مجید کی تلاوت اگر تو زبانی کرنی ہے تو کوئی بھی مسلمان آدمی کسی بھی حالت میں قرآن پڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے ہر حال میں. شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ہونا چاہیے، مومن مسلم ہو موحد ہو، ہر حال میں زبانی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، اذکار کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے. کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا منع نہیں ہے، خواہ وہ ذکر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت والا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی دعاؤں والا ہو. لیکن اگر قرآن مجید کو، مصحف کو ہاتھ لگانا ہے، چھونا ہے، اس کو پکڑ کے تلاوت کرنی ہے، تو پھر حائضہ عورت اور جنبی مرد اور جنبی عورت کے علاوہ باقی سب قرآن مجید کو پکڑ سکتے ہیں، مصحف کو اٹھا سکتے ہیں، بشرطی کہ وہ مومن و مسلم ہوں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ یمس القرآن الا طاہرون، کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر طاہر آدمی، پاکیزہ شخص وہ قرآن مجید کو چھوئے. اور جنبی اور حائدہ یہ پاکیزہ نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں پاکیزہ ہونے کا حکم دیا ہے. وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو مرد یا عورت، فَطَّهَّرُوا، تو طہارت حاصل کر لو، طاہر ہو جاؤ. اور حائدہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ یطہرنا، حتیٰ کہ وہ حیض سے پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، تو حیض سے پاک ہونے کے بعد جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں، ظاہرہ بن جائیں فاتو ہن من حیث امرکم اللہ. تو اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ بھی اور چمبی بھی دونوں جب تک غسل جنابت نہ کر لیں اس وقت تک وہ ظاہر نہیں ہوتے. اور قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھانا مصحف کو پکڑنا منع ہے سوائے پاکیزہ کے. پاکیزہ مرد اور عورت وہ مصحف کو چھو سکتی ہے پکڑ سکتی ہے. ان کے لیے قرآن مجید کو اٹھانا پکڑنا یہ جائز اور درست ہے. حائضہ اور جنبی یہ پاکیزہ نہیں ہوتے طاہر نہیں ہوتے, تو اس لیے منع ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لا یمس القرآن الا طاہر. پاکیزہ مرد و عورت کے علاوہ کوئی اور قرآن مجید قرآن حمید کو نہ چھوئے نہ پکڑے نہ ہاتھ لگائے. ہاں یہ لوگ حائضہ اور جنبی قرآن پڑھنا چاہیں ذکر کرنا چاہیں زبانی کر سکتے ہیں. زبانی قرآن مجید کی تلاوت زبانی ذکر اذکار کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے اور سو جاتے من غیر ان یمسا ماء پانی کو چھوئے بغیر, پانی کو ہاتھ لگائے بغیر حالت جنابت میں ہی سو جاتے. تو کیا سوتے ہوئے اذکار نہیں ہیں؟ دعائیں ہیں, اذکار ہیں سونے کے. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت ہے, آخری تینوں سورتیں سورہ فلق سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھ کے تین بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے, ملا کرتے تھے, دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے, ان میں تھوک مارتے, پھر اس کے بعد یہ تینوں سورتیں پڑھتے اور اپنے سارے جسم پر ہاتھ پھیرتے, پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو جمع کرتے, ہاتھوں میں تھوک مارتے اور پھر یہ تینوں سورتیں پڑھتے, پھر ان کو سارے جسم پر پھیرتے, تیسری مرتبہ پھر اسی طرح کرتے اور پھر رات کے آخری حصے میں جب اٹھتے تو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت کیا کرتے تھے. یہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے. حالت جنابت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو گئے. اسی طرح جو جنبی آدمی ہے اس نے غسل کرنا ہے تو بسم اللہ تو وہ پڑھے گا نا وضو کرنے کے لیے, وہ بھی تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے اور حصہ ہے, اللہ تعالی کا ذکر ہے. اسی طرح جنبی آدمی قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جائے, بیت الخلاء سے نکلے تو نکلنے اور داخل ہونے کی دعا پڑے گا, یہ بھی اللہ تعالی کا ذکر ہے. تو زبانی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا حائضہ اور جنبی کو منع نہیں کر سکتے ہیں, لیکن مصحف کو چھونا, قرآن مجید فرقان حمید کو پکڑنا ان دونوں کے لیے جائز نہیں. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے. آپ زبانی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, قرآن زبانی پڑھنا چاہیں تو پڑھ دیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول و معقول ہے اور ثابت ہے. پھر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا کیسے ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنہ, تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے. جس طرح نماز پڑھنے, روزہ رکھنے, حج کرنے, زکات دینے میں اسوہ حسنہ ہے, ویسے ہی قرآن پڑھنے میں بھی اسوہ حسنہ ہے. قرآن بھی ویسے ہی پڑھا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اپنی من مانی سے, اپنے بنائے ہوئے طریقے سے, اپنے پسندیدہ انداز سے قرآن پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے اگر خلاف ہو تو جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ لے لو، جس سے روکا ہے نہیں دیا اسے بعد آ جاؤ رک جاؤ. اور فرمایا ہے فلا وربی کا لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں، حتی یحکموا کا فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ آپس کے جھگڑوں میں آپ کو فیصل تسلیم نہ کریں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو فیصلے آپ نے کیے ہیں اس کے بارے میں، آپ کے طریقہ کار کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر ذرا سی بھی میل نہ رکھیں. ویسلموا تسلیما، اور اپنے سر تسلیم کو خم کر لیں آپ کے احکامات اور آپ کے فیصلوں کے آگے. فینا خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے طریقوں سے بہترین اعلیٰ ترین اور عمدہ ترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وشر الامور محدثاتها، اور طریقوں میں سے بدترین طریقہ وہ ہے جو کسی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہو. تو جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت کرنے کا اور اس کو پڑھنے کا، وہی طریقہ کار اپنایا جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ تھا قرآن پڑھنے کا؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کیسا کانت قراءته صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا کیا انداز تھا، کیسے قرآن پڑھا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کانت مدن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت تھی لمبا کھینچ کھینچ کے پڑھنے والی، الفاظ کو لمبا کھینچتے تھے. اور بطور مثال انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے سنائی، فرمایا یقرأ پڑھتے فیمدو بسم اللہ، بسم اللہ میں لفظ اللہ کو لمبا کھینچتے، یمدو بالرحمن نفس الرحمن کو بھی لمبا کھینچتے، یمدو بالرحیم لفظ الرحیم کو بھی لمبا کھینچتے. تو مد والے جو حروف ہیں حروف مدہ انہیں لمبا کھینچتے، الفاظ کو نکھیر نکھیر کے وعدے کر کر کے پڑھتے، تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ سپیڈ سے قرآن پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، آپ کی سنت کی مخالفت ہے. تو قرآن آہستہ آہستہ پڑھا جائے، الفاظ کو پھینک پھینک کے پڑھا جائے. ام سلامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسی تھی؟ فرماتی ہیں آپ کو ان کی قراءت کے بارے میں پوچھ کے کیا کرنا ہے؟ خیر انہوں نے قراءت کا طریقہ کار بتایا، وَنَعَتَ قِرَاءَتَهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کا طریقہ کار بتایا، فَإِذَا هِيَ قَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ مُفَسَّرًا حَرْفًا حَرْفًا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کرنے کا انداز انہوں نے بتایا، قراءت کر کے تھوڑا سا قرآن پڑھ کے سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قرآن پڑھا کرتے تھے، اس انداز میں پڑھا کہ قرآن کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ واضح طور پر سمجھ آنے والا تھا. کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، پتہ ہی نہیں چلتا کس نے نفل پڑھا ہے تو کیا پڑھا ہے، یہ طریقہ کار نہ ہو. قرآن پڑھا جائے ایک ایک حرف علیحدہ کر کے، لفظ لفظ کی سمجھ آئے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی ذرا تیزی کے ساتھ قرآن پڑھ لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہماری رفتار کچھ تیز ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سورت کو پڑھنے کے لیے جتنا وقت لگاتے تھے اس سے کم وقت میں ہم بڑی سورت پڑھ دیتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی آہستہ آہستہ قرآن پڑھتے تھے، بہت ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ جس قدر آہستہ رفتار اور ٹھہراؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس سے اگر تھوڑا بہت تیز بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین فرما رہے ہیں کہ ہم اس طرح پڑھتے تھے کہ چھوٹی سورت آپ پڑھتے اس سے پہلے ہم بڑی سورت پڑھ لیتے تھے، آپ کی چھوٹی سورت ہماری بڑی سورت سے بھی بڑی ہو جاتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار سے تھوڑا سا اگر تیز بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج اور مضائقے والی بات نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ ہی تیز رفتار ہو جائے قرآن پڑھنے کی تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے نہ یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قراءت کیسی تھی، آپ کا قرآن پڑھنے کا انداز کیا تھا؟ فرماتی ہیں یقطعو قراءته آیاتن آیاتن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قراءت کرتے تو اپنی قراءت کے اندر ہر ہر آیت پر وقف کرتے، ہر ہر آیت کو دوسری آیت سے جدا کرتے پڑھتے۔ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے یقطعو قراءته آیاتن آیاتن، ہر ہر آیت پر وقف کرتے، ہر آیت کو دوسری آیت سے جدا کرتے پڑھتے، درمیان میں وقفہ کرتے، پھر بطور مثال سورہ فاتحہ پڑھ کے انہوں نے سنائی اور سکھائی۔ کہتی ہیں آپ پڑھتے الحمدللہ رب العالمین ثم یقف، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر رک جاتے، یقرأ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم پڑھتے ثم یقف پھر رک جاتے، یقرأ مالک یوم الدین ثم یقف، مالک یوم الدین پڑھتے پھر رک جاتے۔ طریقہ بھی بتایا اور مثال بھی بتائی اور وعدے کر کے سمجھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے ہر ہر آیت پر رکتے، وقف کرتے، پھر اگلی آیت پڑھتے، پھر رکتے، پھر اگلی آیت پڑھتے۔ تو یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا انداز اور طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ قرآن پڑھا جائے روک روک کے، ٹھہر ٹھہر کے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، تیزی بھی نہ ہو اور دو دو تین تین چار چار آیتوں کو اکٹھا ایک سانس میں پڑھنے والی روش اور عادت بھی نہ ہو۔ آیت بڑی ہے یا آیت چھوٹی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آیت بنائی ہے وہ آیت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ رکا جائے، ٹھہرا جائے، یہاں دو دو تین تین آیتیں اکٹھی پڑھ لی جائیں تو آیت بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کا بہت بڑا معجزہ، بہت بڑا اعجاز وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید فرقان حمید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا انداز اور طریقہ کار اپنے عمل کے ساتھ بتا دیا کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی آیات پر وقفہ کیا جائے، قرآن مجید فرقان حمید کی ہر ہر آیت پر رکا جائے، پھر اگلی آیت پڑھی جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، قرآن ہم نے اس کو جدا جدا آیات میں نازل کیا ہے، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کیوں اس لیے بنایا ہے قرآن، کہیں چھوٹی چھوٹی کہیں بڑی بڑی آیات کیوں بنائی ہیں؟ اس لیے لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ یہ لوگوں کے سامنے پڑھیں، تلاوت کریں رک کر، وقفے کے ساتھ ٹھہر کر۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن کو ہم نے اکٹھا نازل نہیں کر دیا بلکہ مختلف وقفوں کے اندر نازل کیا ہے، نازل بھی چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی آیات میں کیا ہے اور یک مشت بھی نازل نہیں کیا، سارا قرآن یک دم نہیں اترا، 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، اور جو تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے وہ ہر مرتبہ آیات کی صورت میں اترا ہے۔ تو آیات پر وقف کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور وقف نہ کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کے طریقے کی مخالفت ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، اَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، یا عذاب علیم دردناک عذاب نہ انہیں آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کرنا، آپ کے طریقہ کار کی مخالفت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی کاموں کے بارے میں اسوہ حسنہ ہیں، نماز پڑھنے میں طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا اپنایا جاتا ہے کہ جو نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، زکات دینے کا انداز اور طریقہ کار اور نصاب سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا جاتا ہے، ان کے اسوہ اور ان کی سنت کے مطابق حج کرنے کا انداز اور طریقہ کار وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا لیا جاتا ہے۔ تو قرآن اس کے لیے کیا نبی علیہ السلام اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ یقیناً ہیں، ہر کام کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ ہیں، بہترین نمونہ ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے بھی انداز طریقہ کار وہی معتبر ہوگا، وہی صحیح ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں متفق علیہ اصول ہے، عقیدے کی چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، عمل کی قبولیت کی کیا شرطیں ہیں؟ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، نمبر ایک، وہ عمل کتاب و سنت سے ثابت ہو، بدعت نہ ہو، کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہو، پھر عمل قبول ہوگا وگرنہ نہیں۔ نمبر دو، وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ اب نماز پڑھنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن اگر کوئی نماز پڑھنے کا انداز اپنی مرضی سے اپنا لے تو اس کی نماز ہے ہی نہیں۔ رانی رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارجع فصلی فإنک لم تصلی، یا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر بیچارہ پڑھ کے آیا، آپ نے پھر کہہ دیا تو نے نہیں پڑھی، تیسری بار پڑھ کے آیا، فرمایا انکا لم تصلی، تو نے پڑھی نہیں، دو ٹوک الفاظ ہے، کوئی لگی لکھی نہیں. تو طریقہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہوگا تو پھر بھی عمل قبول نہیں. عمل بذات خود وہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہو، اور اس کو سر انجام دینے کا طریقہ کار وہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہو. اور تیسری شرط کیا ہے؟ کہ عمل کرنے والا مومن اور موحد ہو. یہ موٹی موٹی تین شرطیں عقیدے کی تقریباً ہر چھوٹی چھوٹی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں. یہ عمل کو قبول ہونے کے لیے یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی ہر کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا یہ بھی نیک عمل ہے اور کار ثواب ہے. تو اس کی قبولیت کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اس کی تلاوت کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سمجھایا ہے اس طریقہ کار کو اپنایا جائے. ٹھہر ٹھہر کر آیات پہ وقفہ کر کے، ہر آیت کو علیحدہ علیحدہ کر کے، حرفوں کو نکھیر نکھیر کے پڑھا جائے اور تسلی اور سکون کے ساتھ اس کی تلاوت ہو. یہ اس کا حق ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا. تو قرآن کی تلاوت کے بعد اس کا دوسرا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے. تو سمجھنا قرآن مجید کے احکامات کو یہ ہر مومن ہر مسلم پر لازم ہے، ضروری اور فرض ہے. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن کو سمجھنا یہ صرف چند ان لوگوں کا کام ہے جو منبر و محراب کے وارث ہیں، مساجد و مدارس کے اندر رہنے والے لوگ ہیں. لیکن یہ خیال عام ہے، عقیدہ باطل ہے، نظریہ یہ غلط ہے. قرآن کی سمجھ حاصل کرنا یہ بھی ہر مسلمان پر، کلمہ گو مومن پر فرض اور واجب ہے. ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ حاصل کرے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں انہیں سمجھے، انہیں جاننے، ان کا علم حاصل کرے. ہمارے ہاں تو دنیا کی لائن علیحدہ اور دین کی لائن علیحدہ کر دی ہے. لوگوں نے عیسائیت کی طرح رہبانیت والا ذہن بنا لیا ہے. وہ بھی ایسے کرتے تھے، یہ راہب لوگ ہیں، یہ دیندار، باقی سارے دنیا دار. ہمارے مسلمانوں نے بھی یہ تقسیم شروع کر دی ہے. سیدنا عمر فاروق، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو بندہ بیو تجارت کے احکامات اچھی طرح پڑھ اور سیکھ نہیں لیتا وہ ہماری منڈی میں آ کے سودا نہ بیچے. جس بندے کو تجارت کے احکامات نہیں آتے، بے و شرا خرید و فروخت کے اسلامی اصولوں کا پتہ نہیں جسے، وہ ہماری منڈیوں میں آ کے سودا نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے. جو اسلام ہے اور اسلام کا ملک ہو، اسلامی شہر ہو اور اس میں تجارت اور کاروبار حرام ہو، امیر المومنین نے اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے. تو دین کو سمجھنا اور سیکھنا ہر بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی ہے، فرمایا ہے نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، سر و تازہ رکھے اس کے چہرے کو جو ہماری بات کو سنتا ہے، وہ آتے رہا پھر اس کو یاد کر لیتا ہے. وہ یاد کرنے کے بعد پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کو بچا کے رکھتا ہے، تحریف اور تغیر اس میں پیدا نہیں ہونے دیتا. اور پھر فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، جیسے سنا تھا ویسے ہی آگے بیان کر دیتا ہے. ایسے بندے کو اللہ ہمیشہ خوشیوں سے ہم کنار رکھے, اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, اس کو خوش و خرم رکھے. آج کہتے ہیں جس سے نہ پوچھو اس کو کوئی غم نہیں ہے, جس سے پوچھ لو اس کو غم ہی غم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو بندہ کتاب و سنت کی بات کو سنے پھر اس کے اندر ہیر پھیر نہ کرے, سن کے ویسے ہی آگے لوگوں کو سنا دے اور پہنچا دے. مسجد میں آیا ہے, خطبہ سنا ہے, بات سنا ہے, درس سنا ہے, گھر جا کے بتائے, رشتے داروں کو بتائے, اپنے ماں باپ لوگوں کو بتائے کہ آج میں نے قرآن کی یہ آیت سنی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ساری زندگی خوش رکھے, اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, اس کے چہرے پہ پریشانیوں کے بادل نہ منڈلائیں, اس کا چہرہ نہ مرجھائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حاصل کرنے کا اور اس کے حقدار بننے کا آسان طریقہ ہے. بات سنی قرآن کی, اللہ کے نبی کے فرمان کی, آگے جا کے سنا دیں. ہمارے ہاں دوسرا جذبہ تو بڑا ہے, اخبار پہ پڑھا آج فلانے علاقے سے ریلا گزرے گا. اب جس مجلس کا بھی بیٹھتا ہے اس بات کو ضرور چھیڑے گا کہ جی اب فلاں علاقے سے سیلاب گزر رہا ہے, پتہ نہیں کیا بنے گا, وہاں پہ پھر تبصرے بھی ہوں گے, باتیں بھی ہوں گی, سارا کچھ ہوگا. اخبارات میں کسی قسم کی بھی کوئی خبر آ جائے جو اس کے دل کو بھلی لگے اور ذرا سنسنی خیز معلوم ہو, اڑاتا ہے, آگے سے آگے پھیلاتا ہے. خبریں, اخبار, وہ آگے منتقل کرنے کا بڑا جذبہ ہے. وہ آگے بیان کرتے ہوئے نہ شرم آتی ہے نہ ٹانگیں کانپتی ہیں, لیکن قرآن کی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ آگے بیان کرتے ہوئے وہ شرم بھی آتی ہے, حیا بھی آتی ہے, اور کبھی کھڑے ہو کر بیان کرنی پڑے تو ٹانگیں بھی کانپنے لگ جاتی ہیں. او جی میں نے یہ کام زندگی میں کبھی نہیں کیا, زندگی میں پہلی بار کر رہا, زندگی میں پہلی بار تو بڑے کام کیے ہیں تم نے. بہت سے کام ہیں بندہ زندگی میں پہلی بار بڑی گھٹائی کے ساتھ کرتا ہے, ڈٹ کے کرتا ہے. یہ کتاب اللہ ہی اتنی مظلوم ہے کہ اس کی بات کو آگے پہنچاتے ہوئے بڑی پریشانی لاحق ہو جاتی. کیا اللہ تعالی کی کتاب, اس کو آگے پہنچانا, اس کی اہمیت اخباروں کی جھوٹی خبروں سے بھی کم ہو گئی ہے؟ اپنے دل سے, اپنے آپ سے بندہ سوال کرے اور پوچھ کے دیکھے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آگے نہیں پہنچایا, اس کے لیے میرے دل میں اتنی تڑپ کبھی پیدا نہیں ہوئی جتنی خبروں کو آگے پھیلانے کے لیے پیدا ہوتی ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ سو تینوں سے بھی برا سنوں, کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یقیناً یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. تو کتاب اللہ کو سمجھنا ضروری ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پانچ پانچ آیات کر کے قرآن لیتے ہیں. ایک روایت میں دس آیتوں کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ پانچ یا دس آیتیں سیکھتے, یاد کرتے, جو احکامات ان پانچ یا دس آیات کے اندر موجود ہوتے وہ سارے کے سارے احکامات سیکھتے. فعلمنا القرآن, ہم نے قرآن بھی سیکھا, وتاویلہ, اور اس کی تعویل و تفسیر وہ بھی ہم نے سیکھی. تو قرآن پڑھنا, قرآن کو یاد کرنا, اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو سیکھنا, اس کو سمجھنا, اس کے احکامات کو جاننا, یہ بھی ضروری ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو قرآن کو پڑھنا آتا ہو قرآن یاد ہو اور اس کے احکامات معلوم نہ ہو، کوئی ایسا نہیں تھا. اور صرف صحابہ کرام ہی نہیں، خیر القرون بلکہ خیر القرون کے بعد کے ادوار تک لوگ قرآن پڑھتے اور اس کے احکامات کو جانتے اور سیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ کیا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کس کام سے منع کیا ہے، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی. تو جب تک قرآن سیکھا نہیں جائے گا تو اس کے پڑھنے میں لطف اور لذت نہیں آئے گا. نتیجہ یہ نکلے گا پڑھنے والا پڑھنا شروع کرے گا اور سننے والے تھک جائیں. زور تو پڑھنے والے کا لگ رہا ہے جو پڑھ رہا ہے، اور تھک سننے والے رہے ہیں، کیوں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا. ہاں اگر اس کی آواز اچھی ہے تو وہ اس کی سر پہ سارے مست ہو کے کھڑے رہیں گے، اگر آواز اس کی اللہ نے خوبصورت نہیں بنائی تو پھر تو بہت ہی جلدی تھک جائیں گے. یعنی سر سننے کے لیے، آواز سننے کے لیے کچھ وقت برداشت ہو جاتا ہے، محض قرآن سننے کے لیے نہیں. ہاں قرآن کو غنا سے پڑھنا، خوبصورت کر کے پڑھنا، اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، پسند ہے. لیکن قرآن بہرحال قرآن ہے، کسی کی آواز اچھی ہو چاہے نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا اقرا القرآن فی شہر، ایک مہینے کے اندر مکمل قرآن مجید کی تلاوت کر دیں، زیادہ سے زیادہ لمٹ یہ متعین کی کہ ایک مہینے کے اندر اندر مکمل قرآن مجید پڑھ دیا جائے. جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. یا سال پورا گزر جاتا ہے قرآن کے 30 پاروں کی تلاوت مکمل نہیں ہوتی. رمضان کا مہینہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو شروع شروع میں 4 دن جوش چڑھتا ہے، وہ قرآن کے 10-12 سپارے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اب تو آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے سے لوگ اتنا زیادہ تنی کترانے لگے. فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی مثال سنترے کی طرح ہے، طعمها طیب وریحها طیب، اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی اور اس کا ذائقہ بھی بڑا اچھا، ظاہر بھی اچھا اور باطن بھی اچھا. اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال کا کمر کھجور کی طرح ہے، طعمها طیب، ذائقہ تو اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے، لا ریح لها، خوشبو اس کی نہیں ہوتی. اور وہ منافق آدمی، وہ فاجر آدمی جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال کر رہے ہیں پھول کی طرح ہے، ریحها طیب، اس کی خوشبو بڑی عمدہ ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. اور وہ منافق و فاجر جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال فرمایا حنظلہ کوڑ تمے کی طرح ہے، طعمها مر ولا ریح لها، اس کی خوشبو ہوتی نہیں ہے اور جب کے کوئی دیکھے تو ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کو جو بندہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کوشش کر کے پڑھتا ہے، زبان اس کی چلتی نہیں ہے، تو اس کو فلاح اجران، دو اجر دیے جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کا بھی، مشقت اٹھانے کا بھی. اور والماہر بالقرآن، اور جو قرآن کو بڑی مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے تو کیا ہی کہنے، مال کرام سفرا بل برارا، وہ اللہ تعالی کے سفیر نیک باعزت فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اس کا تو رتبہ ہی بڑا اعلیٰ اور بلند ہے جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن کا ماہر ہے اس کی نسبت دوہرا اجر ملتا ہے اس آدمی کو جو قرآن آڑ آڑ کے پڑھتا ہے، یہ بات نہیں ہے. حدیث کے الفاظ پہ ذرا تھوڑا سا غور کریں، بات سمجھ آ جائے گی. دوہرا اجر نہیں کہا، یہ کہا ہے کہ جو قرآن کو مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے وہ علیہ شاقن، اور قرآن پڑھنا اس پر دشوار ہے، فلہ اجران، دو اجر ہیں اس کے لیے، ذیفین نہیں کہا، دگنا اجر نہیں کہا، کہا ہے دو عدد اجر ہیں، ایک اجر قرآن پڑھنے کا ہے اور ایک مشقت کو برداشت کرنے کا ہے. اور جو شخص قرآن مہارت کے ساتھ پڑھے، محل کے رام سفر فل بارا، وہ اللہ تعالیٰ کے نیکوکار اور باعزت فرشتوں کے ساتھ اس کا شمار، بڑا اعلیٰ ارفا مرتبہ ہے اس کا. اور قرآن پڑھنے کی نیکیاں ایک ایک حرف پہ تک تک نیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. لیکن اب یہ کام کون کرے گا، کون پڑھے گا؟ جس کو اس کی کچھ سمجھ ہوگی، جس کو پتا ہوگا. سنے گا کون؟ جس کو قرآن کے احکامات کا علم ہوگا، مگر نہ پڑھنے کو دل چاہے گا نہ سننے کو دل چاہے گا. قرآن کے ساتھ لگاؤ اور تعلق قرآن فہمی کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اور قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کم ہوتا ہے. تو قرآن کو سمجھا جائے اور سمجھنے کے بعد اس کے احکامات پہ عمل پیرا ہوا جائے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے بہت بری مثال بیان کی ہے اس آدمی کی جو کتاب جن پر نازل کی جائے اور وہ کتاب کے حاملین بنے، اپنے آپ کو کتاب کے حاملین کہیں اور اس پر عمل نہ کریں. وَيَمَا قَلُوا الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، جن کو تورات دی گئی، انہیں اٹھوائی گئی، پھر انہوں نے تورات کو اٹھایا نہیں، اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، ان کی مثال اس گدے کی طرح ہے، یحملو اسفارا، جس پر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ان لوگوں کی مثال بہت بری ہے. تو گویا قرآن پر عمل نہ کرنا یہ بھی قرآن مجید کی تقریب ہے. اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ احکامات پر عمل پیرا نہ ہونا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے کے مترادف ہے. دعویٰ تو کیا ہے نا کہ میں مومن ہوں، مسلم ہوں، اسلام و ایمان والا ہوں. مسلمان کا معنی مسی، فرما بردار. مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کی ناک میں نکیل ڈال کے مہار مالک کے ہاتھ میں پکڑا دو، مالک اس کو جہاں بھی چاہے لے جائے، وہ اڑی نہ کرے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا جائے، اس اونٹ کو کہتے ہیں مسلم. تو اسلام قبول کرنے والے کو مسلم اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنی من مرضی سے زندگی کا ایک قدم نہیں اٹھایا، اس نے اپنی مہار اپنے مالک کے ہاتھ میں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ رکنے کا حکم دے گا رکے گا، جہاں آگے بڑھنے کا حکم دے گا آگے بڑھتا چلا جائے گا، چاہے جان کی بازی لگانی پڑے، اس لیے اس کو مسلم کہتے ہیں. کہا ہے کہ میں مسلم ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا ہے اور مان نہیں رہا، احکامات کو عمل نہیں کر رہا. اب دو باتوں میں سے ایک تو ضرور ہوگی، یا تو یہ صحیح معنوں میں مسلم نہیں یا وہ احکامات صحیح نہیں. اس بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی نے احکامات جو نازل شدہ ہیں ان پر عمل نہ کرنے کو ان احکامات کی تقدیب قرار دیا ہے، اور یہ بہت بڑی وعید ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے. تو اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے. امہات المومنین کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو کتاب اور حکمت کی تلاوت تمہارے گھروں میں کی جاتی ہے اس کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، اس کو پڑھتے رہو۔ تو قرآن کی تلاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی احادیث کی تلاوت، دونوں کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو۔ کتاب اللہ کی تلاوت بھی ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت بھی ہو، انہیں بھی پڑھا جائے اور سوچا جائے، یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کا اور یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔